Taanza katika ukurasa wa 247. Ahmiyatu jihadu nafsi. Naam, kwa kuangalia muda, kiangalia katika darasa iliyopita na hivi vipengele ambavyo vinavyofuata, vyote vinakaribiana. Sasa tuanzie hapo tulipoanzia, na vile vile vinavyokwenda mbele kuna sehemu taruka, ili tufike katika zile shurut ambazo zenyewe kama zenyewe nazo zina maelezo marefu, kwani kila moja katika shurut ni dalili, na dalili nazo zinatakiwa patikane ufafanuzi. Tukiangalia muda unazidi kuyoyoma kwa vile hali ya ufafanuzi, na hivi sasa bora tuingie katika yale mambo ambayo tumeona ahmia, yani ya muhimu zaidi. Kwa tutakuwa tukienda tukiruka baadhi ya maeneo, lakini licha ya kuruka, yale ambayo tukiyasoma yanafanana yale tuliyaruka. Yale tutakayasoma kimsingi na kijumla yanafanana na yale ambayo tutakuwa tunayaruka. Tutakuwa tunagusia zile sehemu ambazo tunaziona ni ahamu zaidi, licha ya kwamba katika kusoma tutasoma zote, ila katika kufanya sherehe tutakuwa tunagusia baadhi ya maeneo. Si nimefahamiana? Walio mchangamke kidogo. Kipengele ambacho tunaanza nacho leo ni umuhimu wa kuanza na jihadi nafsi kwa maratibi hii, pamoja na zile maratibu zake. Wakad jaa dhikru jihadi nafsi fi lhadithi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, imekuja kutaja jihadi ya nafsi katika hadithi ya katika nususi za kisheria, ambapo hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam zimekuja kuonesha umuhimu wa jihadi nafsi, jihadi nafsi ya mtu kuikamia nafsi yake, kuibana nafsi yake na kuielekeza katika taa ya Allah tabaraka wa taala. Na hivyo hivyo kuibana na kuiepusha nafsi yake na maasi ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Kwani kama inafahamika, anna an-nafsa la ammaratun bis-su, kwamba nafsi ikiachiwe na kawaida ya kuamrisha watu, kumwamrisha mja ni nafsi yake katika uovu. Sasa kaja maimizo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam juu ya kupigana au kabiliana nafsi yake, kila mmoja wetu akabiliana nafsi yake, ambapo ikipatikana hii jihada tu nafsi, basi mengine yatakayofuata yatakuwa ni mepesi. Ina maana ndio mujahada tu shaitan, baada hapo ni mujahada tu kufar, kukabiliana na makafiri. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. أنا سمع جيني كجيشيني كفهمشيني كخبرشيني هي مؤمن لمن ياكي أمبا يبتميع نيولي أمبا من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم نيولي أمبا واتو وانا مؤمني juu ya mali zao na nafsi zao, kwamba yeye ni mwaminifu kwa nafsi zao, nema ni mtu ambaye ana amana, ikiachiwa uchunga wa watu wa mambo basi uyaendea na uyasimamia kama vile ambavyo inavyotakikana kwa yule mwenyewe aliyemwachia. Ikiwa mali naye ni hivyo hivyo. Wal muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, muislam aliyekamilika imani yake na uislamu wake uliokuwa sawa sawa ni yule ambaye wamesalimika waislamu kutokana na ulimi wake na vile vile na mkono wake. Ulimi wake hawatukani waislamu, hawasengenyi waislamu, hawakashifu wala kuwadharau waislamu kwa kutumia ulimi wake. Wayadihi, na wala mkono wake vile vile, au wendi ukapora vitu vyao au ukawapiga. Kama sababu dhalika sibabu muslim fusuqa qitaluhu kufru. Kwa leo huyu ndio muislamu wa kweli, man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'ati llahi, na mujahid ni yule ambaye atakabiliana nafsi yake na kuielekeza nafsi yake hiyo katika taa ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Na nafsi kama nafsi uko nayo siku zote, kwa hiyo swala kuielekeza nafsi yako katika taa ya Allah tabaraka wa taala ni jambo la msingi kabisa. Yaani mtu awe amenyooka, ikinyooka ikiwa anamtii Allah tabaraka wa taala sembamba na kujiepusha na kumuasi Allah pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huyu anasema kwamba ni mujahidi wa kweli ambaye ameikamili ameibana nafsi yake. Wal muhajiru man hajara al khataaya wa dhunub, na muhajir yani yule ambaye aliyakimbia maasi na dhambi, huyu ndiye mujahidi, kwamba yeye baada ya kuwa muhajir wal muhajiru, na yule mwenye kuhama, man hajara al khataaya wa dhunub, ni yule aliyeepuka na kuyakimbia na kuyaama makosa na madhambi, huyo ndio muhajiri wa kweli kabisa, kwamba ameacha maasi yeye amekuwa katika taa. Ina maana kitendo cha kudumu katika taa kile kile nafsi katika taa ni jihad, na kitendo cha kuyaacha na kuyakimbia maasi tukutoka na kutubu kwa yale yafanya akawa ameacha maasi au kutokuingia kabisa katika maasi, huyo anahesabika kama ni muhajiru. Kwa hiyo huyu amehama kwa kuyaama maasi na kukimbilia katika taa, hiyo ina maana kuwa ni mujahidu wa muhajiru, mujahidu wa muhajiru. Hadithi hii ni dalili ya kuonesha ya kwamba ipo jihadu nafsi, na ile jambo liko wazi, ila kwa muanid alladhi la yadhhabu ma'a ad-dalil, isipokuwa kwa mtu mkaidi, huyu utamfanya nini sasa, kwamba yeye aende kwa mujibu wa dalili, isipokuwa yeye anakwenda yatabi hawa, anafuata matamanio ya nafsi yake. Ama yule ambaye anayependa dalili anatosheka na kuridhika juu ya kwamba kuna jihadatun nafsi, mtu kukabiliana na nafsi yake kwa kuiongoza nafsi yake katika taa ya kumtii Allah wa rasuli, fa vile vile muhajiri kuiacha kuacha makosa na kuacha madhambi na kubaki katika taa ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kuweza haya, manake kwa kuwa katika hali hii, manake mengine atakayofuata atakuwa ni mepesi, mengine atakayofuata atakuwa ni nini, ni mepesi, kwa sababu katika maasi ya Allah tabarak wa taala ni mtu kumuasi kiongozi wake, mtu kumuasi imamu wake, mtu kumuasi wali amri wake. Sasa ikiwa na tabia ya uasi mtu huyu, inaweza ikafika siku akaamrishwa kwenda katika jihadu fi sabilillah, lakini yeye sababu amezoea kudumu katika maasi ya walfusuq walfujur, akakataa, akaonekana kufanya kioya kituko, kumbe huyu nafsi yake haikuwa ni yenye kuelekea katika taa ya Allah tabarak wa taala na taa ya rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa la mwanzo ni mujahadatun nafs. Kisha muallifu Allah taala akaweka maneno marefu mno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah taala, ambayo imeanzia ukurasa wa 48 mpaka 47. Naam, yasome al-Qari. وهذا الحديث فيه ذكر جهاد النفس. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: لما كان جهاد أعداء الله بالخارج طعن على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمعاهد من هجر ما نهى الله عنه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج. نعم، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج. Kwa imekuwa jihadi ya kuikabili nafsi yako ni jambo ambalo lenye kutangulizwa kuliko kabla ya jihadi ile ya nje ambayo ni jihadi muqatala sal adu wal kusuf wal khawarij wa ghairihi au man shabahu. Kwa hiyo la mwanzo jihadi nafsi limekuwa lenye kutangulia kabla jihadi ya nje. Jihadi ya nje ndio kutoka sasa kukabiliana na haya katika uwanja wa mapambano. Naam. وأصلا له فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أولد به وترك ما نهيت عنه ويحاربها خلاف لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. نعم، كيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار منه وعدوه الذي بين جنبيه قائم له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه خلاف بل لا يمكنه الخروج الى عدو حتى يجاهد نفسه على الخروج. نعم، انا فهمت فانه ما لم يجاهد نفسه اولا لتفعل ما امرت به وتترك ما نهيت عنه فيحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. هل يوزكاني يعني كما متى نشندوا kukabiliana na nafsi yake kuiongoza katika taa ya Allah tabarak wa taala, vipi mtu huyu ataweza sasa kwenda kutekeleza jihadi ya nje ya nafsi yake ambaye ni jihadi kwa ajili ya ilahi kalimati llahi, na kwa sababu tena mustasab ni gumu na gumu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu nafsi imemshinda, imekuwa ni mtu wa maasi, mtu wa fujuru, mtu wa fusuu. Vipi ataweza yeye katika masuala ya jihadi ambaye jihadi naye ni miongoni mwa taa za kumtii Allah tabarak wa taala? Naam. فهذان عدو اشد من العدو بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكن جهادهما الا بجهاده، هو واقف بينهما يخصص العبد عن جهادهما ويخذله ويوجب به، ولا يزال يخير له ما في جهادهما من المشاق وترك الحروب وحرب الناس والمسيئات. نعم، فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما. هاو ني معادي واويلي ambao mja ametiwa mtihani kukabiliana nao. Kwa mwanzo nafsi yake, la mwanzo kabisa kwa mujibu wa kauli yake Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ni mja ile nafsi yake ambao mja ametiwa mtihani kukabiliana na nafsi yake kisha kukabiliana na maadui wa Allah tabaraka wa ta'ala. Sisi tumefahamiana wa bainahuma aduun salih, na kati ya hao maadui wawili kuna maadui watatu. Kuna maadui wangapi? Watatu. Ina maana kwamba mja ana maadui wangapi? Ana maadui watatu. Adui wa kwanza ni nafsi yake. Adui wa pili ni makafiri. Na vile vile adui wa tatu ni nani? Ni shetani. Ni adui wa tatu ni shetani. Anasema huyu adui wa tatu la yumkinuhu jihaduhuma illa bijihadihi. Na haiwezekani kukabiliana na nafsi yake mtu mja au kabiliana na makufar bila kukabiliana huyu jadui wa tatu ambaye yuko katikati ambaye ni shetani. Kazi yake shetani huyu ni kumzuia mwanadamu, kumzuia mja katika kila jambo, na kumuonesha mambo mengi ambayo ni mepesi kuwa ni mazito, ambaye huyu ni shetani. Inampasa kila mmoja kukabiliana naye huyu katika akasema wala yazalu yukhayyiru lahu ma fi jihadihima min almashaq wa tarki alhudud wa fawt al-ladhat wal-mushtabihat, kwamba huyu shetani hatoacha yeye kumpambia mja katika nini? Kumpambia mja, kumuonesha kwamba mambo ni mazito sana, kumuonesha mambo ni mazito. Na vile vile unataka kufanya nini tena? Unataka kuacha mambo haya, mambo mazuri bwana, unataka kuacha ladha za dunia hizo, unataka kwenda wapi? Ina maana shetani amesimama wakati wote kumuonesha mja kwamba anapotaka kuendea mambo ya kheri ambayo ni mazito, mfano jihadu fi sabilillah, kisha kwamba iweje nataka kuacha hayo? Au anapotaka kuikamini nafsi yake, kuibana nafsi yake kwa ajili ya kutenda kutenda maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, nini kinachotokea? Kwamba shetani anatokea kwake yeye kwamba anamzuilia, ambia wewe utaachaje hayo? Kama ni ulevi, kama ni uzinzi, wakati kama kula riba au kula rushwa, wakati gani kama utaacha rushwa? Kwani uache kula rushwa? Ni mambo kawaida tu haya bana. Kwa shetani wakati wote anampambia nani? Anampambia mja katika nini? Katika kuacha kwenda katika khairi na kuja kuingia katika shari, kwa vile kwa kumjalia kwamba kuyaona yale mambo ya khairi kuwa ni mazito. Kwa hiyo huyu naye ni moja ambaye anapaswa kukabiliana naye. Kwa ni mtu akaposhindwa kukabiliana na sheitani, maana kwamba atashindwa kukabiliana na nafsi yake. Limana kwa sababu sheitani wakati wote yuko kwa mja, wakati ile anaambatana na mja, tena kama sabata an-nabii sallallahu alayhi wasallam kwamba sheitani yajri majri damu, kwamba anapita na kutembea katika mapitio ya damu, katika mishipa na misuli ya damu. Kwa hiyo wakati wote kile anachokifanya sheitani yuko pamoja naye. Kwa hiyo sheitani an-nafs ash-shaytan baada zalika mujahadatul kufar wal-bughat wal-khawarij. Naam. لا يمكنه أن يجاهد ذلك العدو إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل الجهادين وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تدريب على استقرار الوسع في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا يقتل ولا يقتل ولا يقتل عن محاربة العبد على عدد الأمطار. فهذه ثلاثة عجائب: كل العبد محاربتهما وجهادهما، وقد بين محاربتها في هذه الدار، وسلمت عليه امتحانا إلى الله له وابتلاءه. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويكره فلا يؤسى، ويشكر فلا يقهر. فحق جهاده ان يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وفي الله لا لنفسه ولا لنفسه. نعم. يجاهد شيطانه بتكذيب وعيه ومعصيه امره وارتكاب نهيه، فانه يعد الامان ويبني الغرور ويعد الفقر ويامر بالفحشاء وينهى عن التقى والهدى والعفه والصبر واخلاق الايمان كلها. فجاهده بتكذيب وعدي ومعصيه امري، فينشا من هذين الجهادين قوه وسلطان وعده يجاهد بها اعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، تكون كلمه الله هي العليا. قال رحمه الله: جهاد النفس اربع مرات: احياها ان يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعاده في معاشها ومعادها الا به، ومتى فاتها عمله شقيت في سرعين. نعم. وبعد ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أكسيما: جهاد النفس أربع مراتب. جهاد النفس إن مرتبة نه إلي متو كبيريا نفسي آكي نبيدي أبتيه كتك مرتبة نه. مرتبة يمانزو أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشيها ومعادها. لمانزو نقوم بأ akabidai nafsi yake juu ya kuifundisha uongofu wa dini al-haq, na vile vile kuifundisha dini ya haki na si nyingine bali ni dini ya Kiislamu, kwamba mja ajifundishe dini hiyo na uongofu huo ndio dini ambapo la falaha laha wala saadata fi maashiha wa maadiha illa bihi, hakuna kufaulu wala utukufu katika maisha yake hapa duniani wala akhira isipokuwa kwa kujifundisha hayo. Kwa nafsi ili ifaulu ili kwamba ifaulu nafsi ya mja, basi lazima ijifundishe haya, na katika kujifundisha haya maana yake ni inatakikana kwamba kufikia malengo haya lazima uikami uibane nafsi, na hii ndio martaba ya mwanzo ya mtu kujifundisha, kwamba ajifundishe dini na yale yote ambayo yanafungamana na dini. Na katika kujifundisha dini nafahamika kwamba mtu ajifundishe masala ya akida, masala ya tauhidi, ajifundishe amfahamu Mola wake, ajifundishe afahamu zile haki za Mola wake ni zipi, na lile jukumu lake mja kama mja kwa Mola wake ni lipi, ajifundishe vile vile nafasi ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam ipi, na haki za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wake ni zipi, na yeye haki zake ni zipi kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam hapa duniani na yaumul qiyama. Na vile vile ajifundishe al-Islam bila dini, kwamba Uislamu kwa dalili zake, kwamba Uislamu umekuja kwa dalili zake, kwamba kipi kimeamrishwa kwa ushahidi upi, na ushahidi huo uko wapi. Kwa hiyo hili ni jambo la mwanzo katika kuibana jihadu nafsi, kukabiliana nafsi. Kwanza ni kujifundisha alhuda wa dini alhaq, ama jambo hili ndio jambo limekuwa gumu mno kwa watu wengi duniani kwa ujumla, wakafiri na nchi yetu, kama watu kutoka kwa kuwatoa watoto wao kwa ajili ya taalumi dini, kujifundisha dini ya haki na uongofu. Jambo hili limekuwa ni zito, watu wako tayari leo hii watoe mamilioni ya pesa kwa ajili ya kuwafundisha watoto zao au wao kujifundisha wenyewe, mambo yao yanafungamana na dunia yao. Lakini katika masala ya kujifundisha dini, jambo hili limekuwa ni gumzo, na wale wote ambao wanaosimama wakawalingania watu na wakawahimiza watu wajifundisha dini yao, wakimaliza shughuli zao za kimaisha jioni waingie katika miangia misikitini, waende marakizi mbalimbali, waende kwa mashuhuri wa Ahli Sunna wal Jamaa wakajifundisha dini, watu hawa wanaonekana kwamba ni wapinzani wa dunia hii. Na kuhesabia kwamba unawaona hawa bwana wanapinga wanachiza kinachoitwa elimu ya sekula, wanapinga bwana. Kisa ni nini? Kisa tu ni ile hali ya kuwalingania watu na kuwahimiza watu watamasaki washikamane na dini na elimu ya dini, ambayo elimu hii imepuzwa. Leo tunasikia kwamba katika miji hii ambayo tuliopo kwamba ilikuwa ni miji ya elimu, lakini kiko wapi leo? Je, wale wenyeji wetu elimu ipo kama vile ambavyo ilikuwa ikifika miaka ya nyuma? Kwa nini? Kwa sababu watu wamepuza, watu wamepuza, watu wameangalia katika masala ya dunia yao zaidi na kuacha masala ya dini yao. Aliyakuwa lilikuwa litangulizo la dini na dunia lifuate hiyo ni namba 2. Kwamba hii ndio la sawa sawa kwamba masala ya dini au elimu ya dini iwe ni namba 1 na elimu zingine zifanye nini? Zishike namba 2. Lakini kufanywa kwamba mambo mengine namba 1 na dini namba 5, kwa kweli haya ni makosa makubwa, na huku ni kuiachia nafsi. Je, watu watakapoiachia nafsi namna hii wataweza kukabiliana na yale makubwa na yale mengine yanayokuja ambayo mujahada tu kufaru, mujahada tu shaitani? Kana haiwezekani. Ni gumu. Ndio leo naona kwamba hali ya Uislamu imekuwa ni malalamiko tu, lakini hawachukui hatua zinazopasa. Ambayo kuchukua hatua ni muharaba tu shaitani, jihadun nafsi, kukabiliana na shaitani na vile vile kukabiliana na nafsi zetu. Cha kwanza katika kukabiliana na nafsi zetu ni watu kujifundisha elimu ya dini, watu kujifundisha elimu ya dini. Sasa tasema, unaona masalafu bwana wao kazi yao kupinga elimu ya sekula bwana. Sasa kwa maneno yake sisi tuambie wao kama wanapinga, sisi tunapinga elimu ya dini. Sisi tunawaambia wao, nyinyi hampingi elimu ya dini, sio kwa mmeipa kipaumbele elimu ya sekula kuliko elimu ya dini. Lakini wao wanatubandikia kwamba sisi tunapinga elimu ya sekula kwa maneno haya. Lakini bila hakika maneno yako wazi, wala si tupingi, ila tunahimiza kwamba la mwanzo liwe hili, kwa sababu huko ndio moja, huu ndio mujahada tu nafsi. Na hivi ndivyo alivyokwenda al-ulama. Hivi ndivyo kwa ulama wote waliotangulia katika haki. Ukiangalia katika vitabu vyao utakuta haya ndio yalizungumzwa, na vile vile ukiangalia dalili nukulu sahihi za Qur'an na Sunna. Niko hivyo. Ama swala la kupinga elimu ya sekula, jambo hili kwa ni nani ambaye ataweza kupinga elimu ya sekula? Hakuna mtu atakayeweza, kwa sababu elimu ya sekula ni elimu ya mazingira. Mazingira ni yale ambayo yanamzunguka mtu, sehemu aliyopo katika jamii, katika jamii yake au eneo lake. Sasa huyu utamzuia vipi, ambaye haya ndio maisha yake, haya ndio maisha yake siku zote? Sasa utazuia vipi? Na kuzuia mtu huyu kutaalamika katika dunia yake ni kumzuia asiishi, na hilo haliwezekani. Na Allah ametuumba, ametatuishi pale kukabiliana na mazingira yetu yanayotuzunguka, maana kwamba inatakikana upatikane mambo ambayo yakurahisisha haya, ambayo hiyo ndio elimu ya sekula. Ama jambo hili huwezi kumzuilia mtu, wala masalafu hawezi kumzuilia mtu, isipokuwa kuna uwezekano mkubwa watu kuzuiliwa kwa elimu ya dini, kwa sababu elimu ya dini ni ngeni katika ardhi kuliko elimu ya mazingira. Elimu hii ni ngeni, na watu kama wataiacha elimu hii itapotea, kama ilivyopotea kwa Wakristo. Wakristo walipoacha elimu ya dini yao wakaja kina Paulo, wakaja wakaivuruga Allah ni mmoja, lakini wao wakahesabu miungu ni mitatu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao waliacha elimu ya dini yao. Maka Allah tabarak wa ta'ala anasema katika aya ya 7 sura al-Fatiha ya kwamba ghairi al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Ni kina nani ad-dallun? Ad-dallun ni kina nani? Hao ni Wakristo. Ad-dallun baada ya Qur'an ni Wakristo. Kwa nini wako ad-dallun hawa? Wamekuwa ad-dallun kwa sababu wameacha elimu ya dini yao. Walipoiacha elimu ya dini yao, wakaja watu wana falsafa, wakaingia katika kitabu chao cha Injili, wakakibadilisha, wakabadilisha yaliyokuwa mule katika sheria za Allah Tabarak wa Taala, mpaka leo imetoka kuwa ni Injili iliyotoka kwa Allah Tabarak wa Taala, imekuwa ni Bible. Haijulikani baada ya miaka 500 au miaka 1000 au 2000 huko mbele tuendako itakuwa na jina gani. Inaweza kupata jina lingine, sasa hivi ni Bible, baada ya miaka inaweza kuwa jina lingine, lakini asili ya kitabu ilikuwa asili ni Injili ambayo imetoka kwa Allah Tabarak wa Taala. Kwa nini imekuwa hivi? Imekuwa hivi ni kwa sababu watu wameacha elimu ya dini, waliacha Injili. Injili ikashika na falsafa. Wana falsafa wakatia yale ambayo mnayasikia, ambayo ni mabaya na mabaya kumzulia Allah Tabarak wa Taala, uovu, uzushi ambao hakuna mfano wake. Kwa hiyo basi elimu ya dini inaweza kufanya nini? Elimu ya dini inaweza ikaondoka ikasahaulika, lakini si elimu ya mazingira. Elimu ya mazingira hii haiwezi ikaondoka madhali kwamba mwanadamu yuko juu ya mgongo wa ardhi, basi elimu hii itaendelea kuwepo kwa kuwepo mwanadamu, na elimu hii itaendelea kuwepo kama vile ilivyokuwepo toka mwanzo, na itaendelea kuwepo na ilivyo leo hii na itaendelea kuwepo. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza akatoka jasho eti akapinga watu wasisome elimu ya mazingira, wasisome mambo ya elimu ya sekula. Hiki kitu si sawa sawa, hamna dakika ya kazi hiyo, kwa sababu tunajua hiki, kwa sababu huu ndio uwepo wa mwanadamu. Uwepo wa mwanadamu na elimu ipo, lakini kuna uwezekano uwepo wa mwanadamu ukawepo, lakini elimu shar'i isiwepo, kwamba mwanadamu anaweza kaepo duniani na elimu shar'i isiwepo. Leo jamii mbalimbali duniani hazina huda, uongofu hakuna, hawana Qur'an, hawana sunna, wanaishi kal bahaim, wanaishi kama wanyama, na hizo elimu zingine wanazo. Kwa hiyo kwamba umuhimu wa kuipigia debe na kuipigia upatu elimu hii ya elimu shar'i, ambayo hii kuiendea jambo hili, kuliendea jambo hili ni katika mujahada tu nafsi, ni kukabiliana na nafsi, na ni jambo zito. Mnajua nyinyi ni namna gani tulabu ilmi wanavyohangaika wakisoma katika hali iliyokuwa ngumu, hali duni mno. Lakini licha ya hali duni mno hii, watu wanakwenda ukisoma katika kutubu ulama, kutubu taraji, utakuta ni namna gani masalafu jinsi walivyokuwa wakifuatilia ilmu, wakifuatilia Qur'an, wakifuatilia kusoma ahadithi na ilmu mbalimbali za taallaki na dini, katika hali iliyokuwa nzito. Mpaka leo hali imeendelea, licha baadhi ya maeneo hali nchi zao serikali zao zimerahisisha jambo hili, lakini bado jambo hili kwa sehemu kubwa kwa Waislamu limekuwa ni gumu. Lakini hawarudi nyuma. Kwa nini? Kwa sababu huku ndio kukabiliana kwa maana nafsi, kuijua dini ambayo ni jambo kubwa mno, baadaye kuja kuwafahamisha kuwafundisha na kuwalingania wanajamii Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Walio mujahada tun nafsi wa mwanzo kabisa ni ilmu ta'allumil huda wa dinil haqq. Huu ndio mujahada. Ina maana mtu ameshindwa, ikiwa mtu ameshindwa kujifundisha dini, iweje leo asogee mbele atakaye kuwa yeye ni mujahidi, kuwa yeye anataka kupigana sasa, anataka kuingia katika jihadi? Mara huyu ametoka ameenda Somalia, mara huyu anataka kutoka naenda Iraq, huyu anataka kwenda wapi? Elimu ya dini yenyewe kuisoma jambo la mwanzo kabla nafsi yake ameshindwa, ni ngumbaru. Huyu ni ngumbaru, ni mzungu wa lami, hana kitu chochote. Amekuwa nini? Amekuwa ni ngumbaru, hana ajui kitu. Lakini katika fujo anakimbilia uone kwamba ubatil na uovu fikra zao hawa vijana wa takfiri wal jihad wal hijra. Kwa sababu sawa sawa, ili jambo ambalo la kwanza kabisa kuikamini nafsi, umjue Mola wako, umjue nabii wako, ujue dini yako, ujue hiyo dini huyo Allah tabaraka wa taala na huyo mtume sallallahu alaihi wasallam ameimiza jihad, ameimiza jihadi ni wapi, kwa utaratibu gani, na wale wale wapigana jihad walipigana kwa utaratibu gani. Kaa usome, sio unakimbilia na kimbia, tunaenda wapi? Unakwenda wapi? Unakuwa kama tablizi umetoka siku tatu au tablizi umetoka siku 40 na kwenda na majungu ya pilipili bwana. Huyo anakimbia kwenda. Mara wengine wanawake wanatoka wanakwenda ndio kwa wanawake wapiganaji. Eti mke wa Al-Shabaab, mke sio Muislamu, Islamic State. Islamic State au Khawarij. Hawalai Khawarij. Ni Khawarij kwa nisba zile akida zao. Kwa kuonesha kwamba hawa katika manhaji na utaratibu na mfumo uliokuwa uliokwenda kinyume na yale yaliyoachwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tafuta vijana wote ambao wao wanafungamana na jihad kutoka kama ni vijana wasiojua chochote, mbumbumbu, wako hoi kabisa, hawana chochote wanachojua, hata kusoma Qur'an wengine hawajui. Kwa nini? Yaani manake wameshindwa ile jihadi ya nafsi zao, wanakimbilia za mataba mengine ambayo ni ngumu zaidi. Hii nyepesi imekuwa ngumu kwa wao. Wala mwanzo anyujahidaha ala taallumil huda wa dinil haqq. Hilo ndio maana faida yake ni kubwa sana. Faida yake ni kubwa sana. Katika zama za katikati ilikuwa tulabu ilmi wakajishughulisha na elimu katika marasidi mbalimbali duniani. Inapofika wakati wa jihad fi sabilillah fi mukhasalat al'adu fi ardhi al-ma'raka, wanatoka wanakwenda, na wakimaliza jihadi wala takaorejea salimina ghanimina, wanaendelea na durusi kama kawaida. Wanatoka wao na mashekhe zao wanakwenda, na watakaorudi watarudi na wataendelea na jihad ya taallumi dini na taallumi alhuda kama kawaida. Hivi ndio kwa maana haji na mwendo waliokuwa nao wema waliotangulia. Walakin haula na naam, kipengele cha pili au martaba ya pili ni ayujahidaha ala al-amali bihi baada ilmihi. Sasa tayari ushasoma, unajua halal, unajua haram, unajua kadha kadha, inachofuatia ala kuibana nafsi katika kutekeleza al-amalu, matendo. Haya sasa yanarudi moja kwa moja kwa tulabi na ilmi, kwa tulabi na baada ya kusoma na kujua ahkamu za Allah tabaraka wa taala, kujua sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inatakikana kwamba ni kutekeleza baada ya kujua. Sisi tumefahamiana kwamba hapa ni ugoro sasa. Ndio unakuta kwamba unakuta talibul ilmi, talibul ilmi na kimada. Mmeona hapa hili mtini qamatul kubra, talibul ilmi yeye bwana anang'ania tena bwana hiki kimada bwana haifai, mtu anang'ania tu. Miaka miwili, mitatu anang'ania hiki kimada tena nacho mtu. Sasa hii elimu gani sasa? Hii ni elimu ambayo inadhuru, elimu ambayo haina manufaa. Hii ni balaa. Talibul ilmi anakula riba. Talibul bwana yeye ameweka maji pesa yake, talibul ilmi ana shilingi zake 1500, 500, milioni 2 ameweka benki, benki ya riba inakuja bwana inakula. Sasa nauliza bwana vipi? Ah unajua ah makafiri bwana. Al-Islam ya'u wa la yu'la alayhi bwana. Hii mapesa matukiacha mapesa makafiri yatatudhuru sisi. Kwa hiyo unachukua unakula. Min aina hadha ya jahil murakkab? Wapi umepata? Hii riba ni haramu. Achana mambo hayo. Kama umeshindikana pesa zako shilingi 500, shilingi 2000 kuziweka katika kibubu, basi kaweka yake katika mabenki ambayo yanaonekana kwamba yanafuu. Na imeshindikana kabisa, basi ile riba usile, achana nayo, chukua ile asili ya mali yako. Huu ni mtihani ambao uko kwa watu, wa khasa tulab alilm. Baada ya ilmu madha yaati? Baada tayari ushajua kwamba sunna ni kadha, wajibu ni kadha, haram ni kadha, nini kinachofuata? Hakuna kinachofuata isipokuwa ni amal, kutekeleza nafsi yako kwanza, uinufaishe nafsi yako itekeleze. Ina maana sisi baada ya kujua, sisi kama sisi tutekeleze kabla ya watu wengine. Musiba yako wapi? Matendo, matendo yako wapi? Mbona yapotea? Kwa cha pili mujahadatun an-nafsu ni al-amalu bihi, kutekeleza kutenda kwa yale uliyosoma, kwamba Qur'ani ni kadha, imekataza kadha, Mtume sallama ameamrisha kadha, amefundisha kadha, imekataza kadha. Kwa hiyo hivi vyote kutekeleza, na hii ndio mujahadatun nafsi. Hapa sasa ndio utajua kwamba wanamume kina nani. Wanamume ni wale ambao watakaodumu katika toa ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Hawa ndio rijalu. Hawa ndio nani? Hawa ndio rijalu, ama ghairuhum, msijui ni wale kundi gani, kwamba wasiodumu katika kumtii Allah tabaraka wa taala wataweka katika kundi gani? Wawe kundi lote wanaotaka, lakini wanamume ni wale ambao wamesoma kisha wao wakadumu katika taa ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Hapa ndio tofauti iliyopo, na hapa ndio naona ule tofauti yetu sisi na wema waliotangulia, kwamba wao walikuwa wekejua aya 10 basi usimama na kuzitekeleza, wekejua katazo hapo hapo, katazo watu wanaliacha hapo hapo, hamna mjadala. Lakini sisi leo tunakuja tutaanza bwana, sasa shekhe, hii ni mandubu au masnunu au mubahun au za nini? Zitekeleza tu. Masahaba radhiallahu ta'ala anhum walikuwa kitekeleza. Mithala radhalika Abdullah ibn Amr bin al-As radhiallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Amr bin al-As ambaye katika hadithi nyingi yeye alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia, bwana mimi naweza kufunga. Akawa ndio kufunga kila siku saumu za sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kwamba uwezi wewe kufunga. Akasema inni la usifu, mimi naweza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampangia kama mwisho, akamwambia bwana basi funga saumu Daudi. Unafunga siku moja na unakula siku moja. Mnaweka katika mwezi unakuwa unafunga nusu mwezi. Abdullah ibn Amr bin al-As yeye akasema inni la utiku wa afdala min dhalika, mimi naweza kufunga zaidi ya hivyo. Mtume sallama fakala lahu la afdala min dhalika, hakuna bora saumu bora ya sunna itakayozidi ile saumu hii ya kufunga leo na kula kesho, kufunga leo na kula kesho. Abdullah ibn Amr al-As akashika yale mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akawa anafunga katika umri wake wote, akiwa kijana mdogo, kijana mdogo sana, mpaka akafikia umri wa utu uzima, mpaka akawa mzee kikongwe, akawa anaendelea. Alipokuwa mtu mzima zaidi ya kikongwe, ikawa saumu inamshinda sasa, ikawa saumu kufunga leo na kula kesho na kufunga kesho kutwa na mtu mdogo kula, ikawa saumu hii inamshinda. Basi watoto wake wakamwambia, baba ili jambo yaacha, ili jambo wewe acha na umri wako. Abdullah ibn Umar akasema, mimi siwezi kuacha kitu ambacho ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo mimi alinifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na nilitekeleza mbele yake, si wajibu, lakini kuliacha mimi siwezi kuacha, mimi hili nitakufa nalo mpaka siku yangu ya mwisho. Basi akawa Abdullah ibn Amr bin al-As anafunga labda siku tano, alafu anapumzika, anakula siku tano, kisha anakwenda anafunga siku 10, alafu anapumzika ili apate muda mrefu kufanya nini? muda mrefu kupumzika kutokana na umri wako shakwa kikongwe. Hakuacha hivi Abdullah ibn Amr bin al-As mpaka alipotawafu, mpaka alipofishwa radhiallahu ta'ala anhu. Lakini tungekuwa mimi na wewe tungesema bwana, hii sunna bwana, hii sunna kwa taarifu yetu inasema vipi? Ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Taarifu yetu umeona ndio sunna yetu. Nini sunna tu bwana, karibu kula. Japo sunna tu, japo sunna bwana. Yaani ka sunna japo katungika moja, ndio? Hivi kutaabalati hizi. Hiyo kutaabalati. Eshi al-amru idha hakadha. Sio kama hivi. Lakini sahaba radhiallahu ta'ala anhum wao walikuwa jambo lofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao waangalii kwamba ni wajibu, wala waangalii kwamba ni labda sio nasema ndo masnunu, sio ndio wao wanatekeleza kwa kadri ile ya uwezo aliyokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walio kwa nini watu hao wasiwe bora zaidi yetu? Lazima wawe bora, na ndio maana ndio sisi tujinasibu nao na tufungamane nao katika mienendo yao. Fa bihadha naqulna nahnu salafiyun, kwamba sisi ni salafu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunawaiga na kwenda kwa mwendo ule ambao waliokwenda wao katika kila kitu. Na hapa katika kila kitu ndio jumla yake ni manhaj katika aqida wa tauhid wal ahkam wal akhlaq wal adab wa mambo yote ya muamala ghairu, kwamba tunakwenda kama tunakwenda na maana ndio tunaposema manhajis salafi. Nasema nini? Manhajis salaf. Fa manhaj aham wa maimenea mambo yote yako ndani ya manhaj. Sisi tumefahamiana, ndio maana tunatakiwa kama shabab waamue katika manhajis salafi. Mienendo yenu, ile itikadi yenu iwe kwa mujibu wa manhajis salaf. Muamala wenu na wengine wasio kwa Waislamu na walio kwa Waislamu, ala manhaji sana, sio manhaji ya watu au manhaji ya fulani, la, au manhaji ikhwani muslimin au manhaji kadha, bali ni manhaji as-salaf. Kama yeyote yule ambaye anataka kusalimika, basi katika manhaji salafi, kwamba akae katika wema, kwa mfumo wa wema waliotangulia, sio kwa mifumo mingine, sio mifumo ya demokrasia, sio mifumo sio ya Somalia au Bepari, sio komunisti na ujamaa, sio madudu gani, sio makabrasha gani, bali awe katika manhaji sahihi. Ndio dawa. Na hii na mtu yote ambaye alingania katika haya, basi hiyo dawa yake inaenda kimakosa, kwa sababu aima analingania kwa kundi fulani la watu au analingania ajilingania nafsi yake watu wamfuate yeye. Lakini watu ndio walinganiwe kwa mujibu wa mfumo wa wema waliotangulia, ambao ni Mtume sallama na masahaba wake wa man tabahum bi ihsan ila yaumina hadha. Kwa hili al-amal mujahada bin nafsi, la pili, baada ya kuwa mtu amesoma inatakiwa tutekeleze, na kila mmoja asimame katika kutekeleza. Allah tabarak wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Basi kila mmoja atekeleze na kuyaacha yale ambayo yaliyokatazwa, kuyaacha yale ambayo yaliyokatazwa. Ama mtu akawa na ilmu, mtu amesoma lakini bila amali, anasema fa in lam yadhurha lam yanfa'a, kama haikumdhuru jambo hili basi alitompa faida. Yaani mtu ana ilmu kisha asitekeleze, haya ni lazima atapata madhara. Atapata madhara yaliyokuwa makubwa. Na basi kama hakupata madhara, basi ile elimu yake haitomnufaisha. Ndio utawakuta baadhi ya watu katika maeneo mbalimbali, unaomba bwana huyu ni msomi, amesoma kwa shekhe fulani muda fulani miaka 10-15, au amesoma chuo fulani amemaliza, au ametakharaji katika kulia fulani ya dini. Lakini ukimuona, mbona huyu mtu amesoma, anasema amesoma sheria, mtu huyu amesoma hadithi, au mtu huyu amesoma dawa na jambo ya akida, mbona amekuwa nukhalatul qaumi? Mbona amekuwa mtu kapikapi tu, ni makapi maganda? Kwa nini? Kwa sababu huyu atakuwa ameacha ilmu, ameacha amali. Kwamba amesoma kwa na ilmu na uende akakuletea hoja mbalimbali na kukutia, lakini yeye kutekelezi, basi tunaona kabisa kwamba huyu ni nukala tu kauli. Ni jitu tu. Ni jitu tu, kwamba yupo naye anakamilisha uwepo katika mgongo wa ardhi. Lakini hana faida yoyote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuacha amali. Kuacha kutenda kwa yale aliyoyasoma. Kwa sababu tunasoma kwanza tutekeleze. Sasa tunasoma uonekane kama msomi, eh, faida. Wewe ukionekana msomi ndio nini? Unajua kwamba bwana wewe ndio Sheikhul Islam wal Muslimati. Haya ndio nini? Haina faida kama ikupatikana amali saliha na kujiepusha na maafia. Hii haina faida. Lakini faida kwamba usiwe Sheikh al Muslim wal Muslimina wala Sheikh Muslim wal Muslimat wal Muhajirati, bali uwe kadhalika unitekeleza uliyosoma. Hii ndio jambo kubwa. Hii ndio jambo kubwa, na elimu kwamba imekufaa wewe. Kwamba hii hatua ya pili ni kutenda. Hapa ndio nasikia hutuba mbalimbali, mawaidha, na vitabu mbalimbali ambavyo vikielezea na kuhimizana Waislamu katika nini? Katika kutekeleza maamrisho ya Allah Tabaraka wa Taala na kuyaacha. Kwa hii mtu akidumu katika hili anayehesabika kwamba huyu kweli amekabiliana vyema na nafsi yake, amekabiliana vyema na nafsi yake. Ama kinyume cha hapo, huyu hajakabiliana vyema na nafsi yake. Naam, kipengele cha tatu. Nadhani ngoja hapa tumalize vinne. Anyujahida ala da'wati ilayhi wa ta'limihi man la yu'allif. Anasema anyujahidaha ala da'wati ilayhi wa ta'limi, kwamba la tatu akabiliana nafsi yake, ala da'wati ilayhi, hiyo kulingania kwa kile alichokisoma. Sasa ushasoma, baada ya kusoma ushafanya nini? Manake ushatekeleza wewe mwenyewe. Baada ya kutekeleza wewe mwenyewe, sasa uwalinganie watu wengine. Al aula wal afdal, ni kuanza wale akriba, watu wa karibu yako, kuanza kuwalingania ile neema uliyokuwa nayo, ukaanza kuwalingania wale watu wa mwanzo. Watu wa mwanzo, watu wa karibu yako, ndugu, majirani zao, kuanza kuwalingania. Na mfano naweza tukapiga kwa kijana wetu, ndugu yetu Sheikh Jafar Saleh, Allah yahfadhuhu. Sawa, ama katika vijana ambao yeye ishar bil banan, tunamwombea khairi, Allah amzidishie. Baada ya kusoma walikosoma, na yeye akawa atekeleza, akarudi kwao huko Kigoma. Huko Kigoma watu wengi sana, Kigoma ina watu wengi sana wako nje ya Kigoma, na wengine wamesoma vizuri sana, na wengine katika wale wasoma wanatekeleza matendo yaliyo mema, na wengine wanafanya dawa huko walipo, na wengine wanafanya dawa, lakini kurudi hapa watu hawarudi, wanaogopa. Watu wanafanya nini? Hawarudi, wanaogopa. Wanaogopa nini? Wanaogopa maneno, wanaogopa hivi wazee, wanaogopa mpaka wengine wanaogopa mbigili. Mnajua mbigili nyie? Mnajua mbigili? Mtu anaogopa mbigili. Tufahamiana? Watu wa Kigoma katika Tanzania hii wako mikoa mbali, karibu mikoa yote wapo. Lakini kwa nini hawarudi huku Kigoma? Watu wa Kigoma rudini, kwa nini hamrudi huku? Rudini, njooni kwenu. Njooni kwa wingi wenu mliokuwa mkija huku ndio itaenea. Lakini amerudi kijana mdogo huyu, amerudi. Huyu amerudi. Lengo nini? Kwamba ni da'wati ilayhi. Ni da'wa kwa yale aliyosoma. Kwa sababu ni kijana amefundishwa na wazee wa mji huu, amelelewa na wazee wa mji huu. Kwa leo amekwenda huko alikokwenda, alitokomea huko alikotokomea, kisha amerejea, amerejea kwao akishirikiana na baadhi ya ikhwa na baadhi ya vijana wenzie, wakiwa chini ya riaya ya wazee, kana kupeleka dawa, katika kupeleka dawa hii mbele. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumeligusia hivi ili kwamba watu waone donge, watakasikia maneno haya waone kwamba na wao inawapasa warejee katika mkoa wao huu wa Kigoma. Huu mkoa si mkoa maskini katika maulama, si mkoa maskini katika mashehe, una watu wengi sana. Warejee, lakini kurejea kwao warejee kulingania dawa ya haki, dawa ya ahli sunna wal jamaa, dawa ya salafun saleh. Wasirejee huko wakiletea dawa za ajabu ajabu, dawa za ikhwani muslimina. Wakizileta dawa hizo kwa rududi tu, kula radi tu, kizogea radi donga, hakuna kuachia. Lakini akirejea katika dawa ya haki, dawa ya ahli sunna wal jamaa, dawa ya salafun saleh, hao ndio wanatakiwa warejee kwa wingi, na wako wengi mno humu ndani. Sivyo, na wengine wako nchi za nje wanasoma vio mbali mbali, wapo kwa Kigoma. Kwa maana hiyo, huu ni mfano mwema ameonyesha akhuna Jafar pamoja na ikhwanu, huu ameonyesha mfano huu wa kurejea katika dawa, na wengine waoneshe warudi. Leo watu wako wale hapa Ujiji, wengine wako wapi kule Ungu kina mzee Riziki, wengine waende huko Mwanga, wengine sijui waende sisi wapi Mwandiga, wengine aende Mwandiga, watu watawanyike kwa ajili ya kuwalingania watu katika dawa hii, dawa ya ahli sunnati wal jamaa. Na mengi mmesikia kutoka kwa shuyukhi ni namna gani ilivyo dawa ya ahli sunnati wal jamaa, na kukabiliana na firako mikundi ambayo ilikuwa katika nje ya manhaji as-salih. Waman la yuallimuhu wa illa kana min alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min alhuda wal bayyinat. Na yule ambaye amesoma kisha yeye akatekeleza, baada ya hapo yeye asiwafundishe watu wengine, basi anakuwa ni katika wale, katika lile kundi la wale watu ambao wanayaficha yale ambayo yanateremsha Allah katika mambo ya ubainifu pamoja na uongofu, ambayo hili wala yamfahu ilmuhu wala yunajihi min adhabi dahi, elimu yake haiwezi ikamsaidia, wala vile vile elimu yake hii haiwezi ikamwokoa yeye na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Yani mtu amesoma, baada ya kusoma najaribu kwa bayana tekeleza, kisha akaacha kufanya dawa, itakuwaje? Kama hii haitumsaidia, takiwa asimame afanye dawa, asimame afanye dawa, kuwalingania watu katika njia ya haki, kuwalingania watu katika huda. Alhamdulillah, ndio kusema kwamba shababi salafiyin, vijana wa kisalafu katika nchi hii wengi wamerejea katika vijiji vyao na maeneo yao kwa ajili ya dawa hii. Tumepita sehemu mbalimbali, na tumewaona maduati mbalimbali. Allah ajazie kheri na baraka, licha ya kwamba wanaishi katika hali iliyokuwa ngumu mno kimaisha, lakini Allah tabarak fahamuni kwamba mbele ya Allah tabarak na inshallah mtakuwa na manzila iliyokuwa kubwa. Kwa nini? Waman ahsana qawla mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani min muslimin. Hakuna yule ambaye aliyekuwa mwema na kauli yake ilikuwa njema kuliko yule ambaye yeye mwenyewe katekeleza na akawalingania watu katika khairi, na akasema kwamba yeye ni katika watu waliojielekeza kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa kweli kazi ninayofanya kwamba ni kazi iliyokuwa kubwa na ni kazi ya mitume, haina malipo. Hata atokee mtu alipe kiasi chochote kile, hataweza kuwalipa kazi hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam, nani aliyemlipa? Hakuna aliyemlipa, na yeye ndiye amefanya kazi bora kuliko mtu yoyote katika ulimwengu huu. Tangu kuumbwa kwa ulimwengu huu mpaka ulimwengu huu utakapoondoka, ni kwamba Mtume sallama yeye ndiye amefanya kazi bora, na kazi yenyewe ndio hii. Hii ndio kazi aliyofanya mitume alayhi wassalatu wassalam, ukiongozwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hili, shababi, vijana wa kisalaf, msirudi nyuma. Watu waingie katika viji vyao, na hata wengine sio makao lakini waingie viji vingine, waende wafundishe. Watu waliokaa mjini wafundishe dawa ahli sunna wal jamaa, kwa madawa hii yenyewe, ili kuwaokoa viumbe, kuwaokoa wanadamu, kwa sababu ni dawa ya rahma na ni dawa ya baraka. Si dawa ya fujo, wala si dawa ya uzushi, wala si dawa ya urongo, bali hii ni dawa ya baraka na dawa ya rahma, kwamba watu wanafundishwa dini yao. Wewe kuna kitu gani kilichokuwa chema kwamba mtu akakufundisha wewe akakwambia njoo nikufundishe, mimi najua, njoo sasa wewe nikufundishe, unataka nini? Bure, njoo nikufundishe tena bure, mimi mwenyewe najua, njoo nikufundishe, unataka nini? Hakuna kitu chema kama mtu akakupa ilmu, tena ilmu yenyewe kama unafahamu Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna chema zaidi ya hili? Hamna. Kwa kweli kazi imefanya kubwa, na sisi hakuna cha kufanya isipokuwa ni kuombea dua kwa Allah tabaraka wa taala aibariki kazi yenu mnayofanya. Ama martaba ya nne, arabia, ayujahidaha ala sabr ala mashaqi da'wati ila Allah wa adha al-khalqi wa yatahammalu dhalika kullahu lillahi. Mabala ta'ala nne, martaba ya nne kukabiliana nafsi, ni kukabiliana nafsi yake, ala sabri, juu ya subira, kusubiri, kuwa na uvumilivu, ala mashaqi da'wa, juu ya yale matatizo na mashaqi na changamoto za da'wa. Da'wa ina changamoto mbalimbali. Tafu ulizeni wazee hawa, kina mzee Kazema, kina mzee Riziki, ulizeni hao mashekhe na mashekhe wengine wakubwa, kuhusu da'wa na changamoto zake. Lakini inatakiwa kwamba kwa sababu umesoma, basi ukabiliane nazo na uwe na subira. Usidhani kwamba unapowafundisha watu, watu ukawalingania katika khair wal baraka, usidhani ndio kusifia. Hakuna ndio kusifia wala kwa bwana mashallah. Wewe hakuna isipokuwa wewe unaangalia kwa Allah tabarak wa taala, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Usimamia hapo kwamba isipokuwa wewe unafanya kwa yale ambayo ni majukumu yako, lakini hakuna hata siku moja ukabidi kwamba ukafikiwa. Zaidi ya hapo utakuwa unapigwa kisu baridi. Kisu baridi unajua? Ni kama ukipita tu, si yule? Yaani kunyoshwa vidole, kisu baridi hiyo. Si yule? Yeye unaonekana bwana, yeye unaonekana vitu vya ajabu, lakini wewe usirudi nyuma. Usirudi nyuma kueleza dawa salafi, usirudi nyuma. Hii ndio dawa ya baraka. Sheitani ndio ambaye anawachezea, lakini utakuja kuelewa tu, utafahamu. Hebu angalia Mtume sallallahu alayhi wasallama, miaka yake ya mwanzo ya Makka na miaka 13 ile, nini kilichomkumba? Huyu ni mtume wa Allah, ni muayyadun minas sama. Sawa, anapata msaada na nguvu kutoka mbinguni moja kwa moja. Tumefahamiana? Ana mawasiliano na Allah ya moja kwa moja, lakini angalia masaib na mashaka ambayo yalimsibu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa niambie wewe, kama wewe nani? Yaani wewe nani? Wewe si kama mtu fulani kanyangarakata nyangarakata tu. Umeona? Kwa hiyo wewe unasema katika dawa kukumbwa na misiba na masaibu, jambo hilo kwa kweli jambo au la? Sasa ndio wewe uvumilie zaidi. Wewe uwe na subira na tayari njia utaoneshwa. Lakini usikilie kwamba ukikaa katika dawa utaonekana wewe ndio bwana mkubwa, utaonekana uweze kuonekana bwana mkubwa, na wala usitaki uwe bwana mkubwa. Wewe unataka kwamba dawa hii iwafikie watu, watu waelewe na watu wafanyie kazi, hiyo kishajua wafanyie kazi ili muungane kupeleka mbele dawa. Kwa hili jambo la dawa, anakuwa na subira katika dawa ni jambo zito mno. Kwa kama mja ataweza hivi, hizi maratibi, mja atazipitia maratibi hizi, basi huyu kwa ile jihadi ya nje, jihadi al-khariji, jihadi al-kufari wa tughat, al-bughat, huyu anaweza. Kama ameweza ya mambo manne kwenda naye kisawa sawa, basi haya mengine atakayofuatia litakuwa ni mepesi kwake yeye, litakuwa ni mepesi kwake yeye. Lakini haya yakiwa ni mazito, basi mengine atakayokuja yote ni mazito. Na kama nilivyoashiria nyuma katika mazungumzo yangu, ukiangalia katika kutubu salafi utakuta kwamba ni namna gani wale matulabi ilmi walipokuwa mstari wa mbele katika jihadu fi sabilillah fi al-ma'raka fi ardi al-ma'raka. Rejea katika ahlu sufa, rejea ahlu sufa, wale watu ambao waliokuwa kikaa msikitini kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wale ndio walikuwa majemedari na makada wa vita mbalimbali. Lakini ukifuatilia sira yao na tarehe yao, walipokuwa msikitini walikuwa wanalia kina Abu Huraira, wanalia njaa, njaa analia, mpaka anaonekana watu vipi. lakini mwisho katika ahadi khulafa'ir rashidin wao ndio wakawa viongozi vikosi mbalimbali katika jihadu fi sabilillah. Lakini mwanzo walikuwa ni watu wa kawaida, lakini baadaye walikuwa mbele. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio walikuwa wametaalaki na kushika elimu kwa kiasi kikubwa, na wakafanyia kazi na vile vile wakaieneza. Na ilipokuja masala ya jihadu fi muqatalati al-adu wal-khawarij wal-bughati, wao wakawa mstari wa mbele. Lakini biduni dhalika, hawa vijana wanaotoka kaenda Somalia, wakaenda wapi? Hawa bwana hawa kidogo wakikumbwa na mambo, mtu analia. Anaanza kasia, sababu ana kitu, ni mtu fulani tu, kaki mtoto fulani tu. Sasa ikapigwa ambushi moja, ikapigwa ambushi, eh? Ikawa kajeruhiwa na mtu analia kabisa, mama, mama nakufa. Mama hapo kwenda kukutania huko. Kwa sababu ajaleleka kupitia katika hizo martaba nne. Huyo sema subhanallah, la ilaha illa Allah. Mama kwa nini katika uwanja wa vita? Sababu mama nipata nini hapo? Huko kija ndivyo ugangamale. Lakini ukiwa bila hizo martaba nne, ama martaba ya mwisho anyujahida ala sabri ala mashaqi da'wati ila Allah, basi huyu hata akikumbana na lolote lilo kwa gumu kwa bahati endelea kuwa na subira, kwa sababu hii swala ya subira si swala alifundishia uwanjani, bali ni swala ameishi nalo kwa muda mrefu akilingania watu. Kwa hiyo maduati hawa, maduati ndio ambao wanaweza wakaenda mbele wakawa frontline, lakini sio hawa takfiri. Hawa takfiri hawana chochote, hawa ni waongo tu. Na yamethibitika hayo dunia nzima yote katika ardhi mbalimbali, yamethibitika matakfiri baadaye hawana chochote, kwamba wanarejea wanakimbia, wengine wanakimbia. Mfano wake rogo alikwaje? Rogo alikimbia akaja akakaa katika meza kama hivi nilivyo mimi, akawa anachanganya mate katika mdomo kama vile gari anachanganya nini, anachanganya zege. Kwa nini msiende bwana? Wende wapi? Mbona wendi? Unapeleka watu wengine bwana? Kwa sababu alikimbia, mwisho akaja kujificha Vingunguti Mchicha. Alija kufika Dar es Salaam, kuna sehemu inaitwa Vingunguti au Kiwalani Mchicha, eneo la Mchicha, akaja akajificha. Baada kutoka Somalia alikimbia huko, kakosa akakimbilia Dar es Salaam. Akakutana mtu mmoja anaitwa Bahari. Sikizi aibu, sika potelea wapi huyo? Aminu Bahar Muhammad Saleh, ana asili ya Mombasa huyo. Aliwatua vijana Dar es Salaam takfiri huyo. Basi akamficha maeneo ya Mchicha. Miaka ya mwanzoni mwa 2000 akawa amejificha. Tumefahamiana? Sasa kwa sababu gani? Kwa sababu hizi maratibi nne ya kupitia. Maratibi za ilmu wal amal wad da'wa والصبر قال ابو رمس كسوبا كيمبيا وكاوا نمتفوتو انذيه كمتفوتو اكاجا تانزانيا اكاجيفيتشا مشيشا huko vichokorani baada zalika karejea akaanza maneno yake ile maneno mpaka baadaye alipokufa yakawa yamewafikia watu yakaleta tena balaa katika miji kama hivi leo mabalaa yanavyoendelea katika miji yetu kwa sababu gani haya yote ni kwa sababu kutokuleleka katika haya sala mwanzo ni mujahadatun nafsi ambapo mujahadatun nafsi unapita katika mambo mangapi la kwanza moja moja msinivurumishie rajima bil ghaibi naam la hapana naam hapa sasa tutatajana kwa mikoa hapa mtu akishia kama mkoa fulani umeshindwa ala ilmu naam la kwanza ala ilmu la pili ondoka mkoa gani Kilimanjaro al alama wewe ndo gapi? Kagera, mashaallah, Kilimanjaro. Dawa pile, wewe ndo gapi? Tabora. Watu wa mjini sio Dar es Salaam, sioni hawezekani hapa. Wenda kwa wa mjini bwana. Anyuma. Asabru ala al-adha fi mashana'a wa rukabe. Hapo sawa. Sasa ndio mjini wote watu kutoka Tabora, kutoka Sukumani, watu wa mjini wote wajibu wapi? Iwezekani. Naam, haya mambo manne ni katika maratibi ya jihadun nafsi. Ni maratibi ya jihad, jihadun nafsi. Na ukiangalia manne ndio dini yenyewe. Kama nilivyosema kwamba mtu akiwa kapitia katika haya, basi mengine kwake yeye hayatakuwa mazito. Na mtu ambaye kama hakupitia katika haya, basi mengine atakayopata yatakuwa mazito. Anwaa jihadi bil qital, nimeambiwa adhana.